بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى تمكتنا تينا katika siku hii ya leo ambapo ni yaumu thulatha. Hii ni siku ya Jumanne, ikiwa ni siku ya tisa tangu kuanza kwa semina yetu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia kuwa pamoja tena kwa siku ya leo, fi hadhihi daura, dauratu أم المؤمنين خديجة بنت خويلد النسائية المنعقدة في مسجد جندب ابن جناد بموشي. نا كيبندي تشيتو تشاكوانزا تنصوم كتابو هيكي كواعد ومسائل في طهارة المرأة المسلمة، كتابو كليتشوانديكوا نا مؤلفة شيخة بنت محمد القاسم حفظها الله تعالى. Na leo tunaingia kwenye sehemu ya tatu ya kitabu hichi. Aliposema حفظها الله ثالثا قواعد ومسائل في احكام الاستحاضه. Hii ndio sehemu yetu ya tatu ya kitabu hiki. ولله الحمد. قواعد misingi wa masailu na majambo, fi ahkami al-istihadha, katika hukumu mbalimbali za damu ya ugonjwa. Fi ahkami al-istihadhati, katika hukumu mbalimbali za damu ya ugonjwa. Na hapa ataelezea nukta mbili. Nukta ya kwanza, kama alivyoeleza hapo, wahid ta'rifu al-istihadhati وصفتها، تعريف الاستحاضة وصفتها. كوانزا نتعريف استحاضة كذلك نوصفواك هي استحاضة. ثانيا نكتة يبيلي أن بايتي زنغمزية كتك سيمهي نقواعد ومسائل في أحكام الاستحاضة، ni misingi na masaili mbalimbali katika hukumu za damu ya ugonjwa. Mubasharatan tuingie katika sehemu ya kwanza, taarifu al-istihadha, maelezo kuhusiana na hiyo damu ya ugonjwa. Ma hiya al-istihadha, ni nini istihadha? Tunasikia sana al-istihadha tu, al-mar'atu al-mustahadha, nini maana yake? Anasema hapa hafidhahullah, الاستحاضة دم طارئ أو عارض. استحاضة ندام ينكزوكا، دم طارئ ندام ينكزوكا أو عارض، أو ينكجتوكيزك وغفلة، أو عارض أو ينكجتوكيزك وغفلة، وسباب ميونغوني مؤسباب سيقوم ندام يكويدا ambayo wameumbiwa wanawake wa bani Adam kuwatoka damu hiyo. Hapana, alistihadha ni damu yenye kuzuka tu na ni damu yenye kujitokeza kwa ughafla. Sifatuhu, sifa yake, yani damu alistihadha, sifa yake hiyo damu ya istihadha ikoje, utaitambua vipi? Qalat, sifatuhu, wasifu wake, damun ahmaru, ni damu nyekundu. Yushbihu dama aljuruhi, inafanana na damu za majeraha. Yushbihu dama aljuruh, inafanana, yani hiyo damu ya istihadha, na damu za majeraha. Raqiqun, nyepesi, sio damu nzito, wala haitoki mabonge mabonge, la hasha. Raqiqun, ni nyepesi, laisa lahu raihatun, haina hiyo damu harufu, haitoi harufu ya kuvunda. Laisa lahu raihatun, haina hiyo damu harufu, ile harufu ya kukera, ya kunuka, haina. Yakhruju min a'la rahim, inatokea kutokea juu ya kizazi. Tunafahamu kwamba alhayd, damu ya hedhi, kama tulivyosoma, yakhruju min ka'ri rahim, hedhi inatokea kwenye kina cha fuko la uzazi, kwenye kizazi ndani. Ama hii damu hii ya alistihadha haitoki kule ndani kwenye kina cha fuko la uzazi, bali inatokea hapo juu juu tu. Yakhruju min a'la arrahimi, inatokea katika sehemu ya juu juu ya kizazi. Haya, baada ya kutoa taarifu hiyo, mwanamama huyu hafidhahu Allah anasema sinun, bimaana swali. Kuna swali hapo analiuliza, na yeye mwenyewe atalijibu. Ni swali la kutaka kutufundisha sisi. Asema madha yalzamu almustahadha, ni kitu gani kinamlazimu mwanamke mwenye damu ya ugonjwa? Madha ay ayu shay'in yalzamu almustahadha, ni kitu gani kinamlazimu mwanamke mwenye damu ya ugonjwa? Anasema hafidhahullah, an tatawadda'a inda dukhuli waqti salati. Huo ndio wajibu wake mwanamke huyu mwenye maradhi ya kutokwa na damu isiyo katika. An tatawadda'a, ni yeye huyo mwanamke atawadhe udhu wake wa swala. Inda dukhuli waqti salati, wakati wa kuingia. Inda dukhuli, wakati wa kuingia. Waktu sala, waktu salati, wakati wa sala. An tatawadda'a inda dukhuli waqti salati, ni atawadhe wakati wa kuingia, wakati wa sala atawadhe. Kadhalika katika mambo ya kuyafanya, wataghsilu al-athara, na ukifanya ni maatufu ya an tatawadda'a, utasema wataghsila al-athara, na ayoshe athari. Kama kuna damu ilichuruzika ikaingia mahala katika nguo zake, basi pia aioshe. Wataghsila al-athara min al-malabisi, na aioshe athari ya damu kutokea kwenye nguo. Ma'a tahaffudhi, pamoja na kujihifadhi, ajifunge vizuri katika nguo zake. Ma'a tahaffudhi, pamoja na kujihifadhi, limani khuruji dam, kwa ajili ya kuzuia kutoka damu. Kwa hivyo avae vizuri nguo zake ili azuie damu isije ikatoka. Kama sabaka bayanuhu, kama ulivyotangulia ubainifu wake. Haya mambo ya kujihifadhi mwanamke ili asije kachafua mazingira yaliyomzunguka. Hapa ametuelezea taarifu ya alistihadha, kadhalika ameeleza kanuni ya kufuatwa kwa mwanamke mwenye maradhi haya. Sasa anataja kawaid, anasema alqaidatul ula, msingi wa kwanza katika mambo haya ya kuzungumzia alistihadha, hii damu ya ugonjwa. Na msingi huu wa kwanza, chini yake pana masail, kuna majambo kayaweka hapo. Kitizama kitabu chako utaona ametaja hafidhahullah takriban masala nane chini ya kaida hii. Kuna mambo muhimu sana nane, anaanza moja baada ya jingine. Anasema masailu fil istihadha, majambo mbalimbali katika damu ya ugonjwa. Almasalatu alula, jambo la kwanza ameweka namba hapo wahid. Jambo la kwanza ambalo tunalizungumzia kuhusiana na hii damu ya ugonjwa, anasema almurdhi'atu idha nazala minha damun basitun aqallu min yawmin wa layla fahadhihi istihadha. Chukua faida hiyo, almurdhi'atu mwanamke mwenye kunyonyesha, idha nazala minha, pindi itakaposhuka kutokea kwa mwanamke huyo, idha nazala minha, pindi itakaposhuka kutokea kwa mwanamke huyo, damun basit, damu chache, damu kidogo, aqalla min yawmin wa layla, kwa uchache wa mchana mmoja na usiku, ikawa iko chini ya hapo, aqalla min yawmin wa laylatin, kwa uchache wa mchana mmoja na usiku, ikawa hiyo damu imetoka chini ya muda huu, iko chini ya kipindi cha mchana mmoja na usiku wake. Damu kama hii yenye kumtoka mwanamke mwenye kunyonyesha, tena ikawa iko chini ya muda wa mchana mmoja na usiku wake, kwa maana chini ya masaa 24, haikutimiza hayo masaa 24, damu kama hii anasema fahadhihi istihadhatun, na hii ni damu ya istihadha, hiyo ni damu ya ugonjwa. Mwanamke huyo asijali, atawadhe, ajisafishe vizuri, aendelee na ibada zake, mwanamke mwenye kunyonyesha. Thaniyan, masala mengine, lau tanawalat hububa mani alhaml wa nasiyat alhabata yawman wa nazala damun aqalla min yawmin wa laylatin aw sufratun aw kudra thumma akmalat tanawul alhubub wartafa ad-dam fahadhihi istihadatun damu fasadin. Jambo jingine hilo lisikilize, lau tanawalat hububa mani alhaml, lau akitumia mwanamke vidonge vya kuzuilia mimba, akameza madonge yake ya kuzuia mimba, lau tanawalat hububa mani'il haml, lau akitumia mwanamke vidonge vya kuzuilia mimba, wanasiyatil habata yawma, na akasahau huyo mwanamke kidonge chake katika siku fulani, wanasiyatil habata yawman, na akasahau kidonge, kwa maana akasahau kumeza kidonge chake, wanasiyatil habata yawma, na akasahau huyo mwanamke kidonge chake katika siku fulani, e yauma min alayam, kwa sababu hiyo kuna siku amerusha hakumeza donge lake, wanazala damun, na ikashuka sasa damu, aqalla min yawmin wa layla, kwa uchache wa mchana mmoja na usiku, ikashuka damu lakini haikutimiza masaa 24 kwa sababu ya kusahau kidonge, au sufratun, au ukamshuka umanjano, au kudratun, au ukamtoka ukahawia, majimaji ya kahawia, ima ikatoka damu lakini haikutimiza masaa 24, au yakatoka maji ya umanjano au maji ya ukahawia kwa sababu ya athari ya kuvusha kidonge chake. Asema sheikh hapa, thumma akmalat tanawul alhubub, kisha akakamilisha kutumia vidonge vyake, baada ya hapo akameza, akaendeleza dozi yake, ndio maana yake thumma akmalat tanawul alhububa, kisha akakamilisha kutumia kwake vidonge, akaikamilisha dozi yake, bi maana ile siku aliyoirusha akameza badali yake, wartafa ad-dam, na ikaondoka damu ikakata, wartafa ad-damu, na ikanyanyuka yule damu, kwa maana ikakatika haitoki tena, fahadhihi istihadha, anasema basi hii ni damu ya istihadha, ile damu iliyomtoka ile wakati ule amesahau vidonge, ile damu iliyomtoka ile ambayo haikufikisha masaa 24, au yakamtoka majimaji ya njano au majimaji ya ukahawia, lakini alipomeza tu kidonge chake mara moja ikakata damu, basi ile damu iliyotoka ile sio hedhi ile. Fahadhihi istihadhatun, na hii ni istihadha, ni damu ya ugonjwa. Kwenye mabano hapo, baina al-qawsain, akasema damu fasadin, ni damu ya ugonjwa. Lakini sasa, amma law istamarra ad-dam, ama lau itaendelea damu, kwa maana kwa sababu ya uko kurusha dozi yake ya uzazi wa mpango. Amma law istamarra ad-dam, ama lau ikiendelea damu, limuddati yaumin wa layla, kwa kipindi cha mchana mzima na usiku, au akthar, au zaidi ya hapo, ile damu sasa ikaendelea kutoka tu, yakapita masaa 24 mathalan, au yakazidi pia ikawa masaa 24 na ziada, yatoka tu, sasa damu hiyo sasa sio istihadha tena, fahuwa haidh, hiyo damu ni hedhi, hata kama sababu yake ni kurusha dozi ya kuzuia mimba, maadamu itaendelea kutoka kwa muda huu, hiyo ni damu ya hedhi. Kisha anasema si damu tu, wakadhalik, na vile vile, kwa maana na kama hivyo, law istamarrat as-sufratu wal-kudra, lau ukiendelea ule umanjano, wal-kudratu, na ule ukahawia, ukawa unaendelea kutoka nao, limuddati yaumin wa layla, kwa kipindi cha mchana mzima na usiku wake, au akthar, au kwa zaidi ya hapo, ikawa umanjano njano ule watoka na ukahawia, Sheikh anasema hafidhahullah, fahiya haid, nayo hiyo ni hedhi vile vile, huo umanjano njano huo na ukahawia ni hedhi. Sasa anasema idha kanat as-sufratu, na hili njia mwingine analitaja hapa, ndio maana ameweka koma pale, idha kanat as-sufratu ta'tadu an ta'tiyaha fi waqti al-hayd, amma idha kanat laysa min 'adatiha an ta'tiyaha as-sufratu wal-qudratu qabla al-hayd fahiya istihadha. Ziada ya muhimu sana ameeleza hapa, kwamba ikiwa mwanamke umanjano utaendelea kumtoka na ule ukahawia kwa muda wa mchana mzima na usiku wake, masaa 24 hayo au akthar au zaidi ya hapo, amehukumu kwamba huo umanjano na huo ukahawia ni hedhi, fahiya haidh, kwa sharti hili idha kanat as-sufratu, pindi utakapokuwa huo umanjano, ta'tadu an ta'tiyaha, umezoeleka kumjia huyo mwanamke, fi waqti al-haidh, katika nyakati za hedhi, katika masiku yake ya hedhi, basi atahesabia umanjano huo ni hedhi, kwa kuwa huo umanjano umezoeleka kumjilia mwanamke huyo wakati wa hedhi, akifikwa na hedhi yake huwa anaupata, basi ataendelea kuhesabia kwamba ni hedhi, kwa sababu umeendelea kumtoka kwa zaidi ya masaa 24. Lakini sasa kuna wakati huo umanjano hautohesabika kuwa ni hedhi. Wakati gani? Asema amma idha kanat laysa min adatiha, ama pindi atakapokuwa huyo mwanamke, idha kanat ay hadhihi almar'a, amma idha kanat, ama pindi atakapokuwa huyo mwanamke, laysa min adatiha, sio katika ada yake, an ta'tiyaha as-sufratu, kumjilia yeye umanjano, wal-kudratu na ukahawia, qabla al-haidh, kabla ya hedhi, ikawa sio utaratibu wake yeye, siku zote huwa anaipata damu ya hedhi mubashara, hakuna mambo ya umanjano njano, basi sasa huo umanjano huo ambao utakuwa umemjia ghafla, fahiya istihadha, hiyo itakuwa nini? Itakuwa ni istihadha. Anaendelea na masala ya tatu, masala haya yako chini ya kaida ya kwanza, anasema لو تناولت المرأة حبوب منع الحمل, لو akitumia mwanamke tembe za kuzuia mimba, vidonge vya kuzuia mimba, lau tanawalat almar'atu hububa mani' alhaml, lau akitumia mwanamke vidonge vya kuzuia mimba, wa ba'da usbu'in, na baada ya wiki moja, au asharati ayamin, au baada ya siku kumi, kwa maana ametumia vidonge labda wiki moja tu au siku kumi tu, wa baada usbu'in, na baada ya wiki moja, au asharati ayamin, au siku kumi, au tarakatha, au akaacha, yani akaacha huyu mwanamke hivyo vidonge baada ya hapo, tarakatha, akaacha mwanamke huyo vidonge hivyo, fanazala damu, na ikashuka damu sasa, hiyo sasa ni hedhi. Anasema fahadha haidh, hiyo ni hedhi. Haya ni masala ya tatu. Lau mwanamke akitumia vidonge vya kuzuia mimba na baada ya wiki au siku kumi tarakatha, akaviwacha hivyo vidonge, baada ya kuwacha tu fanazala damun, ikateremka damu, fahadha haidh, hiyo ni hedhi. Damu itakayomtoka mwanamke baada ya kuacha vidonge vya kuzuia mimba, damu hiyo ni damu ya hedhi, kwa sababu hakika ni ule mrundiko wa damu kwenye kizazi ambao ulikuwa umezuiliwa na vidonge. Sasa ukitoka mrundiko ule unakuwa ni hedhi. Wazi kabisa. Masala ya nne, lau akalat hububa mani alhaml. Leo ukhti amejielekeza kwenye mambo hayo leo, muhimu sana kusikilizwa haya. Lau akalat hububa mani alhaml, na mara nyingi vidonge vya kuzuia mimba kazi yake kubwa vinasimamisha hedhi, na ndio maana anavitaja sana. Miongoni mwa kazi zake ili usipate mimba ni kupoteza hedhi, inakuwa yale mayai hayapevushwi, ndio kazi kubwa hiyo. Lau akalat ububa mani alhaml, lau akitumia vidonge vya kuzuilia mimba, masala ya nne hayo, au ububa rafi'id daura, au vidonge vya kuisimamisha period, vya kuisimamisha hedhi, mzunguko wa hedhi, au ububa rafi'id daura, au vidonge vya kuisimamisha hedhi, viko vidonge hivi hivi sasa, fi hajjin, akatumia katika hija, au umratin, au katika umra, au siyam, au kwa sababu ya funga akatumia katika siyam. Na wako wanawake wanafanya hivyo akiwa anakwenda zake haji, ili asije akapata dharura ya kufikwa na hedhi na akashindwa kutimiza ibada, anatumia vidonge vya kusimamisha damu ya hedhi. Ile damu inasimamishwa na inafusiwa kwamba itoke wakati mwingine. Kadhalika wanawake wenye kuna umra na wanawake wengine wanakunywa vidonge hivi kwa ajili ya kufunga, hasa katika Ramadhani. Mtu anameza vidonge vyake mapema kwenye Shaabani huko, anajua katika mwezi wa Ramadhani atapita empty pale, itakuwa hakuna kitu, pengine damu zitaanza baadaye huko Shawwal. Mwanamke kama huyu ambaye amekula vidonge vya kuzuilia mimba au vidonge vya kuisimamisha hedhi katika haji au umra au kwa sababu ya funga, kisha anasema pamoja na kwamba ametumia vidonge hivyo, wa bisababi shiddatil har, na kwa sababu ya ukali wa joto au nahwihi au mfano wake, yani katika sababu zingine, wa bisababi shiddatil harri, na kwa sababu ya ukali wa joto au nahwihi au kilichokuwa mfano wake, kalmashi, kama vile kutembea, akawa ametembea sana, awili ijihadi au kujibidiisha ikawa amefanya kazi nyingi, awili ijihadi au kujibidiisha kwa kufanya kazi za hapa na pale, nazala minha sufratun, ikamshuka au ikateremka kutoka kwake, ukateremka kutoka kwake huyo mwanamke sufratun, umanjano au kudratun au urangi wa kahawia, baada ya kutembea umbali mrefu au kwa sababu ya joto kali, au alifanya kazi za hapa na pale, alijihadu alijibidiisha, nazala minha, ikashuka kutokea kwake huyo mwanamke sufra, umanjano au kudra au kahawia, asema fahadhihi istihaba, hii itakuwa ni istihaba. Kwa hivyo inawezekana hata kama mwanamke ametumia vidonge vya kuzuia mimba au katumia vidonge vya kuichelewesha na kuisimamisha damu ya hedhi, inawezekana kwa sababu nyingine kadha wa kadha kama zilizotajwa, pana baadhi ya vitu vikamtoka mwanamke kama vile umanjano na ukahawia, vitu hivyo vitahesabika ni istihaba na wala sio hedhi. Tambihun, uzindushi, anatoa anazindua jambo hapa na kutaka uamke ulijue jambo hili, asema, na hili ni jambo la kiuzoefu anazungumza hapa sasa kama mwanamke, na utaona kwamba maneno yake haya kana kwamba anakupa ushauri kwa ule uzoefu wake. Tambihun, baadhi ya nisai athna alhajj au alumra, baadhi ya wanawake katika kipindi cha hajj au umra, taakhudhu hububa man'i daura, anatumia vidonge vya kuzuia hedhi. Baadhi ya nisai, baadhi ya wanawake, athna alhajj, katika kipindi cha hajj au alumra au kipindi cha umra, taakhudhu hububa man'i daura, baadhi ya wanawake wanatumia vidonge vya kuizuia hedhi. Bimu'dil, inasoma hivyo hivyo, bimu'dil habba au habbatain yawmiyan, kwa kiwango cha kidonge kimoja au vidonge viwili kila siku. Bimu'dil habbatin au habbatain, bimustawa, kwa kiwango cha kidonge kimoja au vidonge viwili, yaumiyan, kwa kila siku. Kuna wanawake wanatumia dozi yao kwa utaratibu huu, ili dozi ya kuzuia damu ya hedhi. Asema waqad tara ma'a dhalika sufratan au kudratan, anaweza akaona huyo mwanamke ma'a dhalika, pamoja na hilo, pamoja kwamba amekunywa hivyo vidonge, ima kidonge kimoja au viwili kila siku, pamoja na hivyo anaweza akauona umanjano ukimtoka au ukahawia. Warubama nazala qalilun min ad-dam, na huenda ikatoka kidogo katika damu, pengine pia akapata damu kidogo, amekunywa vidonge lakini bado anaona damu inatoka kwa kiasi kichache, au anauona umanjano wa mtoka au ule ukahawia. Ukhti anakushauri sasa, chukua ushauri huu, fal afdalu, na kilichokuwa bora, an ta'khudha thalatha au arba habbat, kilichokuwa bora ni ameze huyo mwanamke vidonge vitatu au vinne. Fal afdalu, na iliyokuwa bora, an ta'khudha thalatha, achukue vitatu au arba habbat au vinne katika hivyo vidonge. Kwa maana anakushauri ongeza dozi, kama ulikuwa unameza kimoja au viwili alafu unaona kwamba bado kuna vitu vinakutoka, hiyo dozi haikutoshi wewe, zidisha hapo ongeza kidonge cha tatu au cha nne. Lakini ameweka angalizo, idha lam yakun fihi dhararun ala sihatiha, pindi idha lam yakun fihi, pindi yasipopatikana kwake madhara, idha lam yakun fihi, pindi yasipokuwepo katika hilo la kuongeza vidonge, ndio maana yake. Idha lam yakun fihi dhararun, pindi yasipokuwepo katika hilo la kuongeza dozi, dhararun, madhara yoyote, ala sihatiha, juu ya siha yake mwanamke. Bi maana mambo haya ni lazima ujiridhishe kwanza, hayatoathiri siha yako. Bi maana umuulize daktari, ikiwa ni daktari alikupangia umeze tembe moja au mbili kila siku na ukaona kwamba hazijafanya kazi ipasavyo hizi dawa, lengo lako ilikuwa uzuie hedhi ili uweze kufanya haji au umra, lakini waona kwamba bado kuna vitu vya kutoka, usibugie tu madonge, pengine afya yako haihimili vidonge zaidi ya viwili au kimoja, watakiwa urejee kwa daktari ili akuongezee dozi. Au kwa wale wanawake wenye uzoefu kwamba yeye humeza labda vidonge vitatu vinne na ikawa hana shida, labda kwa mara hii aliamua kupunguza. Sasa utapoona kwamba umepunguza dozi na ufanisi ukawa hakuna, ukhti anakushauri hapa, ongeza. Anasema wa biidhnillah, na kwa idhini ya Allah. Na nyinyi mnafahamu kwamba masala ya kutumia hizi hububu, vidonge vya kusimamisha hedhi kwa sababu ya haji au umra, zimetoka fatwa al-lajna daima, iko wazi katika jambo hilo, ikiruhusu muda wa kuwa havina madhara. Maulama wamefungua huo mlango, wa biidhnillahi, na kwa idhini ya Allah, lan tara shay'an min dhalika, hatoona chochote katika hilo. Ukhti anazungumza kwa uzoefu kwamba ukipiga vidonge vitatu au vinne, mambo mazuri. Wa biidhnillahi, na kwa idhini ya Allah, lan tara shay'an, hatoona huyo mwanamke chochote, min dhalika, katika hivyo vyenye kumtoka, sio manjano wala ukahawia wala damu kidogo, hatoona. Fatuaddi hajjaha, na ataitekeleza hija yake, au umrataha biitminanin, au umra yake biitminanin, kwa utulivu kabisa.